دریم فصل د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت ته بی بی وی او رسول الله صلی الله علیه وسلم کلما کان لیلتها کلما کان لیلتها کله چې بوشپد دی بی بی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یخرج من اخر الليل الى البكي نو اخر د شپې کې ودا الله حبیب بقی قبرستان توتو فیقولون داسبی السلام علیکم دار قوم مومنین سلام دی پتا سوې کور والو د قوم مومنانو واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون هر اغلی دی تاسو ته هغه چې تاسو سره وعده کولې شو ویدا غدن یا خود ما قبل سره متعلق دی یا د ما بعد سره وی غدن مؤجلون یعنی انتم مؤخرون الى غد باعتبار اجورکم استیفان و استقصاء ویدا جمله مستانفه ده او دا د دې مخکې د فارا مبینه ده یعنی ما جاءهم من الموعود امور اجماليه لا اجور تفصيليه وې تاسو له خبر کې اجمالاً د اخرت خبرې مخیل شوي خو غدن مؤجلون د سبا د پاره نیټه درکړې شوي کې به تفصيلي خبرې وي خبر کې ک عرض د اور او د جهنم او د دې کې دا اجمالی دي تفصیلا بکمزه کی وی اب په اخرت کی وی و ان ان شاء الله بكم لاحقون او مونږه کده الله خو خشی تاسو سره پیوس کی ځن کی اللهم اغفر یا الله بخنو کی لاهل بقيع الارقد د بقيع الارقد د قبرستان والو د پارا اصل کې علماء لیکلي عرقد یو بوټه د شیدې زغو والی تاسې علماء لیکلي زموږ د ملک یو دا مشهور نه دی دغه له دا عرقد دا د يهودو بوټه تاسو ولا وای دا لا لا لا لا چی جروتي نو عرقد دی بقيع العرقد تم بقيع العرقد زکه دی کې دا بوټي چې کې به ازغیو رواه مسلمن وعنها ود بیبینا روایت ته قالت دا فرمائی کیف اقولو یا رسول اللہ زب سنگوا مید اللہ رسولا تعنی فی زیارت القبور قسکول بیبی پا زیارت القبور کی اے بیبی وی قربان کز زیارت القبور تلارشم نزب سوام قال قولی دا اللہ حبیب ورتبی وعیت سلامو على اهل الديار من المؤمنين سلام دی په دی کور کورونو والو باندې مؤمنان مسلمانانو نا ويرحم الله المستقدمين رحم دی او کې الله په وړاندې کیدون کو زمنګنا او المستاخرين او پرستو کیدون کو وانا ان شاء الله بكم للاحقون او مونږ کله الله خو خشي تاسو سره پی وس کیدون کیو وردل طبيبي وای کزه زیارت القبور تزم نو سبو او نو پیغمبر من نه کجی ته هم نه نه بزی وای دا سی وایا علماء لیکلی دا حدیث هم دلیل ده د جواز د زیارت النساء خو غ شروط معتبره چې کم د دوی په حق فقها او ذکر کړي دا حدیث امام مسلم او امام نسائی ټولو ذکر کړي امام مسلم او امام نسائی دی ټولو ذکر کړي ارسطو د زیارت القبور مسله تفصیلا ذکر کو د محمد ابن نعمان نه روایت ده داسې قد د کبار تابعین نه او پورته کوي د حدیث نبی صلی الله علیه وسلم ته پمنس کې اسقات د صحابي کړي قال من زار قبر ابوی چا چې زیارت کو د قبر د مور خپل اروه دوه ما یاد یو د دیدوارو فی کل جمعهن ای په هر ورځ د جمعې یا په هر هفته کې نو غفر له دلب بخنه وکړې شي وکتب برن وبلی کلې شي دې نیک. رواه البیهقی فی شعب الایمان مرسلا. اید جمعی دا ورځ د مور پلار یا د نور قبرستان د پاره دی تخصیص څنګه دی؟ نګور دا حدیث سندن ضعیف دی. په دې حدیث کې بعض علما او استحباب د زیارت د قبر د والدینو د پرز د جمعي خو حدیث مرسل له د جمعي د ورځې د والدینو د زیارت د قبر چې څومره حدیث ټول ضعیف دي. د فاطمی بیبی رضی الله عنها بارک مراغلی چې د جمعي پرز د سره د قبر زیارت کول د حمزه رضی الله عنه علما او لیکلي هغه حدیث هم ضعیف دي. او اللہ مالبانی وی چی دا حدیث موضوع دے اے سوئی وہو حدیث موضوع کما بینتو فی الحدیث ضعیفا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی کنتو نہیتکم ان زیارت القبور زوما چی منی کریمی وی دا زیارت القبور نفزوروها نو د دې زیارت کوي د امر د نو د بو استحباب د پاره ده. فإنها تزهد في الدنيا و اذا سكيد دنيا نا تزهد في الدنيا نا له توري و تذكر الاخره و خيرت را يادوي. رواه ابن ماجه. د دې حديث روایت کړي امام ابن ماجه او سند ضعيف ده ذکر دی کی ابن جریج دی هغه مشهور مدلس دی او عن عن ذا دا داغ. علامه منذری ترغیب کی وای بے اسناد صحیح ہے. ابیا علامہ البانی مجری کی اور راوی دی هغه کی اختلاف دی خو بیا وای وقال فی الزوائد اسناده حسن. نو د نور شواهد د وجنه حدیث حسن ده. د ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي لعنا رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت ویلې ده زوارات القبور باغ زیارت کوونکو زنانو د قبرونو. رواه احمد والترمذی وابن ماجه. امام ترمذی چون کې د باب په اخر کې مسلې ذکر کړي امام ترمذی وی هاذا حدیث حسن صحیح وقال قدر اباز اهل العلم وی باز علما وی امام ترمذی وی چې ان هاذا دا لعنت چې راغله کان قبل ان يرخص النبي صلى الله عليه وسلم دا د رخصت نمخ کیو چې نبی رسول سلام رخصت لانو کړي په زیارت القبور کې. فلما رخص دخل فی رخصته الرجال والنساء. نوې پدی رخصت کې سړی او زنانه رالل. علامه حافظ ابن حجرم فتح الباری کې وای وای دا د اکثر علما او قول له وچې د فتنې نه امن وي. اگر دا اذن چې عام د سړو او زنانو ته ندایشي بيبي د حدیث نه مخکې تیر شول ویژه بسو عام چې زیارت القبور لازم. علامه شوکانی نیل لوثار کی وای چې سو کوئی خزو سړو ته جایز دی نئی وی اذن عام د زیارت راغله خو بعض دا علما جواب کوي چې اذن عام هغه کی تحسیس ده په دینه هی خاصه سره چلانت راغلی. اتا اصولو کې مسله ویلي جمهور علما وی جمهور علما وی عام ک مخ کی او کورستوی اے جمهور علما سوی وی اذن عام کی تخصیص راغله په دینه هی خاص سرا چه دا مستفاد دے دی لعننا جمهور علماوی من غیر فرق بین تقدم الام و تاخوری کده دی خاص نام مخ کی او کرستوی سب اصلا موصولو کس دکڑی او بردی اچھو اس دان دلا گیا او مذهب د باز علماو دا دی داوی چه عام متأخر اے اغا عام چه رستو وی دا ناسخ وی علامہ احمد شاکر سے پتعلیق دی ترمیزی کی وی وی نهی خاص راغلی د زنانو پوری او اباحت لفظ عام دی او عام دا خاص نمنسوخ کئی بلکه خاص حاکم وی پدی نباز اهل علم دا سی فرمایي اباز علماء لیکلي د شروط معتبره او سرا چې د اظهار د زینت نه کوي جز فز نه کوي چغې نه وای التناروا کارونه نه کوي نو بیا ورته دا شی درست خنن حالات او دا خبره سرګند کړي چې د زنانو زیارت د منکراتو نه خالی نه وي بیا عام قبر تم نزی کم قبرونه چې د اولیاو دی عبادت کیږي غی لزی نو یو خبر دا ده چې هلته شرکیات او بدعات کیږي ا مسله دا سره چې کم ځای کې منکرات وي نو الته به زنا یا به منع کینو د منې واسطه چاشتا و اذا مروا باللغو برو کرام آلتا منکرات کی گی شرکیات کی گی بللتا دخوزو دسڑو اختلاط تے دخوزو دسڑو سرے اختلاط تے اولتا یو ناپوها کبر سرناس تے د منجوری پشکل کی اپا پدرو خوزو دمونا چای مال گی خرسائی جاروگانی وی دیو جنن زمانہ کی امام روح المانی وی اگر کنه او خبر فی نفسی جائزه خود نورو اغی کی ممانعت لغیری ہی وی ممانعت سوی لغیری ہی وی لکه دو اس کے سڑے وی خود صحیح دلائل دی چه خود جمعات نمومنی که نا خواهشی بی بی که نبی علیہ السلام دا حسنی زنانا کتری وی آغا وخوی نوی منی کڑی بیوی نو کدا مگ دے کتری وی ونن خو یو قبر او درگاه د خزو د پاره بانګای فسق دی ها د فسق فجور باندې او چرازی نو ایمان ورسره نی ویګی په خبره باندې ها به چرته دا سی پوه سمجدار زنا نوی کاغذ دی ټول شروط سره پوروی ا د دې باج علماء د دې قول مطابق دا شوشي ا قبرم درگاه نه دا او ایز نی عامم نی ادا سی پپٹا چیڑو چاچا تا سی نکا انا دی عالم پلو سپیکر دا جواز خبری کئی سپو شوی پا خبر بانی دیو جن دی فتنون چی کتری پا عربو کم بلکل بازی قبرستان تا سڑی پریجی زنانا بلکل ممنوعی کسانی ولو درولی لکا بقی ساری او گنٹا دوا مازیگر یو دوا گنٹی کلاوی که خوزی نپریجی سڑی سمکار نکئی نو تالو ما وقال بعضهم وبعض العلماء وي مكروه ذ زيارت قبرونو د زنانو د پاره لقله صبرهن ذکر دی کی صبر کم دی و کثرت جزهن او دی کی ډیر جزی فزیدی تم کلامه د امام ترمذی کلام وای تمام شو د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نه روایت ته قالت بیبی فرمای كنت ادخل بیتی زبور دن کیدم خپل کوراغه تشپای کی رسول الله صلی الله علیه وسلم دفنو او دا غی قبر مبارکو و انی واضع ثوبی اما بخپل جامه بازی جامه بمیخی وا واقول انما هو زوجی و ابی اما بوی دا خمی یو پل خاون دے نبی علیہ السلام و بل پل می والد دے دوار قبرن چیونو ما با بازی جامی کی خوی فلما دفن عمر معهم کلچ عمر فاروق رضی اللہ عنو ددوی سر دفن شو نفواللہ قسم پا اللہ ما دخلتو زبن دن نکی دم دی خپل کورو حجریتا إلا وأنا مشدودة علي ثيابي مگر ما بو پزان جامي راک لکی کړي وي حيا ام من عمره دو وجد حيا د عمر رضی الله عنه رواه احمد او رجال د دي رجال د شهيدي وې دي کتاب مساله روتا وی مناسب د احترام د مړی په زیارت د قبر داغ کې لکه په ژوندونی دي څنګه احترام کونو لکه څنګه د ژوندونه حیا کې د مړو نه ممکه وی ابن ابي الدنيا په کتاب القبور کې ذکر کړی د یو عالم نشیدې په یو مخبره لري دوه ډېر وړو بوله زور ورکړو په چاولې کوشه واړو بوله کاوه سبحان الله والله انی لا استحی من الاموات کما استحی من الاحیا مخبره کې واړو بوله کوم او ته قسم دې د دې مړو نه راځي یا کوم لکه ژوندونه نو حدیث سندن سدی معنا دانه وګر عمر رضی الله عنه د قبر نه کتل چه خلقو تی دی پر گورا دزانت استدلالات کئی گورا حدیث دلیل بی دلیل بم سیوی او د سلفو د طریقی مطابق با استدلال وی نبی بی فرمائی ما با بیاد داسی کول رواه احمدو او کتاب السولات مو الحمدللہ اختتام تو رسیدو او په حدیثو کې دا غنان کاری دا نور بیا په منډه منډه روانه بای نو کار مورانی دې کړه دې خبره